الحمد لله رب العالمين ولي المؤمنين وقاسم الجبارين وناصر المستضعفين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن يتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله وطاعته وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج اللهم آمين اويلم كاتاق سوباسي مسلمانا حجي مالي خواو ججني قربانا كهي ماي خباتو برخودانا روجي رزقاري مروفكانا دجي ظلمو سمو تاوانا دجي شركو بدعتو خرافياتو تاوانا دك پيروز بي لهرچي مسلمانا بتايبت خلشي ام كردستانا سلاوی خواهی گورتان لسر بید ایماندارانی بر رز و خوشویست لم شوین پیروزه که مالی خواهی لم سات پیروزه که ساتی جمعه و دعا کانی تیا ولام ریتوا و لم روز پیروزه که روز جمعه و گوره روز کانی هفته هاو کاد روز عرفه و گوره روز کانی ساله پیروزتان بید لم ساتو كاتا پيروزه دا لم كاتا دا كا همو حاجياني مالي خوا بزلو برجي چي كفني قيامته و همو يان ليك شوينا وستاون لميدان عرفك الروج عرفيو او انده گوره او روجه كخواي گوره لروج عرفه دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي لهمو روجه كان زياتر بندکانی تیا آزاد دکا لآگری دوزخ رزگاریان دکاو یباهی بهم الملائکة شانازی دکا لناو فرشتکانا کوا ام همو خلق لشوینکا با یک جلو برجیس فی کوبوتوا و دفرمی ما اراد هؤلاء او خلق بوا دکاو چیان دوی لمیدانی عرفا جگل رزابونی خواه چیان دوی بله ایمان دارانی برز و خوشویست امرو روشه چی زور گوره یا بر روشو بون تیایا زور گوره یا بو حاجیکان زور گوره یا بو ایمش کتیا بر روشو بین و ذکر و یاد و تسبیحاتی خواهی گوره بکین چون که هر وکو گوره روشه کانی سال روش عرفه گوره ترین رکن حجیشه اوی که لروش عرفه امرو حتا روش تاب روش آواده به لعرفه نبی حجکی بتالا بو ایمان دارانی برز و خوشویست دبیا بزانین کوا کافی چیز لکافی چیز زود پیروز داینو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم لم کاتدا لروج عرفه دا دیان هزار ها والله خدمتی دابون و تاری چی بودان که با لحجة الوداع لحج مال آوائیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک حجی کردوا چوار عمره کردوا دیار اخوای گوره خستویه تدلو کما حجی مال آوائی و کوتا حج و اول حج و آخر حج لو حج دا کبا حجة الوداع شی حجة الوداع و حجة البلاغ شی پی دوتره چون کوتاری چی عالمی دا همو اسلامی تیا کو کردو لو تار دا سرطا با آگای هینان و فرموی آیا دزانن ایره چویه ایره ولاتی حرامه ای دزانن چه روشه که روشی عرفه ای دزانن چه منجه که منجی حرامه بو اوی که با آگای هم بینه تو داي فرموي إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا مالتان لسر يكتر حراما خوينكانتان لسر يكتر حراما يكتر نكوجن لو تاردا أوي بأشكرا خستر خلقا أي خلشنا يكتر بنا حق نكوجن مال يكتر نبن دز رجي نكن بنا موسي يكتر کلم روشگاره دا خلق باو دن آلینه که کشتن زور بو لسر مال و سروت و سامان چی نما و او خلق نیکا بله او تاره چی عالمی خونده و بو همو خلقه که پاشن سه جار امی دوباره کرده و فرموی الا لا تظالمو الا لا تظالمو الا لا تظالمو اگادار بن ظلم لیکتر مکن ای خلچی نه ظلم استم لیکتر مکن اتقوا الله فإن اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة لخواب ترسن ظلم كردن تاريشي روجي قيامته خواستم كردن هر فيوزنية بسر كردو دا صلاة داركانوا جنو مير ظلم ليكر دكن دايكو باوك ظلم لأولادكان يان دكن جيران ظلم لجيران دكا دوكان داركان ظلم ليكر دكن زور ظلم نوعي هي وجوري زورا بله برزان بو علم و تاری امرو من دازیاتر تیشک دخین سر معنام و بستکانی حج پیورکانی حجی ورژیراو سفره چی پیروز بوشوینه چی پیروز لکاتی چی پیروز بوشوینه چی پیروز مالی خواه مکه که خواه سویندی پی خواردوه لکاتی چی پیروز در روشی دیل حجه که خواه سویندی پی خواردوه ای خوشکو برای حجی دزانی اتو بوشوی دسی بولاشی دسی بوشی دسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیدی الحجاج والزوار والعمار وفد الله ازانن ایو وفدی خوان ازانن ایو میوانی خوان آیت شانازی یکا آیت گوری یکا که حج جهادی مندالانو آفرتانو بسالاشوانا حج کنگریچی گشتی سالانی مسلمانانا کل همو جهان و همو خالچی با سرزم دنگو رنگ جیاواز کان و لبی لو کنگری دا بجداری دکن حج برایتی چی ایمانی راستقینه که مسلمان لم روشگار دا بدست پر توازی و دنالینن لحج همویان با یک برک که برجی کفریان لبرا و با یک دروشم لبیک اللهم لبیک و با یک پیشوا یک برنامه یک قبله و روگا یک هموشت یک لوی کویان دکات او همو او هموشتانی کوا هن لولاتا خلق پیو دنالینه ام حدودو ام سنورو ام رنگو ام پرویا لوی همو جیر پی دخری برایتی ایمانی تنها لحجا برجسته دبی برایتی ایمانی راسقینا و حجیش یک ثانیه چی تواو برجسته دکات کل حج شون یک نیه اما شونی وزیر بیو گزیر بیو اما آقا و چو خاب و اما دولمند و اما هزار و ندار بی هموی که کلاو اوی هم براستی یک ثانیه چی راستقینه برزسته دکل حجا جا توی حاجی کاتی که توافی مالی خواده کی ازانی یادی سی دکی توا یادی حضرت اسماعیل و ابراهیم دکی توا سلامی خواه نصر بی که او بیتی اندادنا دیانگو ربنا تقبل منا خواه لمن قبول که یادی میجوی حضرت ابراهیم که امام موحدین که دجی شرک و ظلم و ستم و خرافیات و بدعبو که لو کاتی داخل که کی استیرو مانگو بتیان پرستوه بلام او تاقصواره حلصا توحید و یک تا فرستی بلاو کرده و که عقیده و بیرو باور سری هموش دیگه لعین اسلام ده کاتی کاتی با صفا و مروه یادی حضر خاتون دایش ایمان داران ده که تو که حضرت ابراهیم لو شویند شوالا بی آوا وشک غریبیه بجی هست و تی ای ابراهیم او تولیر بجی من دیالی او فرمانی خواه یعنی خوتا و تی اما فرمانی خواه دی فرموی خواه زای من نکا ای لو توکلا ای لو ایمانا لآفرتشی آوا بوی که بجی هست کاتی لمروه رای دکر بوست لصفا و بو مروه تا خو کسی دیار نیا رای دکر دو بو امسر تا خو بس که که گرگ نی خوار دولو چولوانیا اما تشتك او افرتي جاند او كلوبايا ايمان وعقيده وبيرو باور افرتكاني اما هندي شان لا مشك اترسن لا قالونسا الله ولا ناس مو مال قالونسا تيايا ولا مشيت يا ناشم افرتي موديل افرتانك من هي يسابون بندي موديل وهو ارزو كو عقيده وبيرو باور چونکه آوانه لخوان اترسین، بوی لمش چیج اترسین، لقالون سج اترسین، لهموش تیج اترسین. آوای لخوان اترسین، لهموش تیج اترسین. بلام آوای لخوان بترسین، لهیز نترسین. هزار خاطر لخوات سه. تسلیمی خواب، ابراهیم تسلیمی خواب، بوی لهیز نترسان و سرکوتن. بوی که کاتی صفا و مرواد کی، آو تو شوین پی آفرتی کال دگری، آوای مافی آفرتان، نگرود کردن و بازرگانی و ریکلام و پیر رابواردن. ما في آفرد أوي أي دايكو كل شيء بريزم. توي حاجي كاتي كرزم الشيطان دكي. أذان يعني شيء. موقف إبراهيم في غمر صلى الله عليه وسلم كاتي كالشيطان لو سيشوين الريت في غير كرة إبراهيم أو تاك كرة هي بو شوي سيد بري بخوني كرة بوسي مال خود وران دكي. شنق سيلوسي بو كردوا. بلام حضرت ابراهيم هر بلعنتي كرد و بنفرتي كرد مقاومتي كرد بقصه شيطاني نكرد بويل و سرشون رسمي شيطان دكن يعني ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان دشمن تانه دي دشمن ازي شيطان كر بو بقصه شيطان دكي اوجنات بو طلاق دا والله شيطان بي كردم اي اعرقت بو كرد خواردو اي او زينات بو كرد او پياد بو كشكر والله شيطان بي كردم والله هند يزار بو خود لشيطان خراف كرد بي بو چي بقصه دكي شيطان دشمنته دي اوه كرزمي شيطان دكا دي كلوه اوه برمزي رزمي دكي دي وره و بردوام دجاتي شيطان بكا اوه شيطان في خوش بو اتو ميكا دجي شيطان با شو كرد دشمناتي اوه دجاتي بكي بلان چي بكم وكابرا دلي لقال شيطانا با ايمان زور نزيكا با هواي سلبي ايمان خريكا دمي زور ماني لغاو کردو وكاري هنده چي تواو کردو توي خوش كبرا حازي لحجا كاتي كأو برجس بيل لبرا أو برجي كفنا يعني أو كفنا كأمره خل لبرد كردو دواي داي دني توا بل أمرجك دادي كلا بري كردي داي ناني توا معلو سر وتكد هش كفن جيفاني نيا بل أو إحرامي حاجيان تمثيلي قيامته بويا لسنة تاي سورة حزا أخواي قبل باسي قيامة دكا هلا بر آواش که حج کنگریشی گوری سالانه مسلمانان او اسلام هر کم آن دکات او برایتی و یک رزی و یک تر ناسین و خوشویستی هر بایش نیارم زور گرفت با حج روز دکن زور گرفتی با روز دکن خلقانه چنده لنا و خم آن را دل کرده باب پاره خود داده بعد ای پاره خم دم بچه بینیم سیم با قبرز با فسادی با رابرنی با اخلاقی بوده دی به عرب ای پاره خم اگر رزابونی خواست فی نکم ای لتو ربونی خواست فی بکم اما انا قصه بوري كفري ديد من نايدن بعرب ده سوما او ماليه لخدمتي خوم ده بكار ديني بخواي خومي بيله خوم راضي دكم يعني مثلا بون ونا سعر هل هاو تاري هل او شونه عمرك بنو قلاوني وا بلا حجك ده سي بوسل قلاي اكاك اگر دوقاتش به بابلن بيدروج ده منتو با بيز قلابه بوسي سل قلابه اما انا هم مزايقات بوي خلق نسي بلا خلق قاو ده زنه هر ده سي بلا هو گرفته بو خوي اما گلو مو گليه حجی مبرور ایمان دارنده بیش شوم بیه حجی پرچاکو ورجیراو حجی مبرور دبی دو مرجیه بیه کمیان تام بیه دومیان لیلا بیه چو خواده فرمه و اتم الحج والعمرة لیلا یا کمیان تام تواو بیه مناسک کانی واجب کانی باوشه بیه خواده بیه دومیشان لیلا با خوابید نک با ریابید با ناوبید با پرویشی زر سری و علینی یا امبله وند حجم کردوا یا با بازرگانی بی و اتم الحج و العمره لیلا توابید تام بید با خوابید خیری حج با پی مندوبو نکد با دنسته چنده مندوبی چنده خزمت کی چنده نیتت پاک بی با اندازه خیری حجت با دنسته عائشة داشي من دارم فرسياري كلا في غمس صلى الله عليه وسلم فداشي آماده بونم لم حاج عمريت هندا في غمس صلى الله عليه وسلم فرموي على قدر نصبك ونفقتك فرموي باندازي ماندوبون ونفقتك چند سخاوتي نواندو لحجة چند خزمتكاري حاجيان بوي چند قصد خوش بوا چند يارمتي خلق الدعوة باو اندازه چنده نیتت پاکه باو اندازه خیرت بودن استید حاجی و امانه ایسه لوتی لی پال دکوی با خوی کار خولیرش خو هبو خوتو با خو نچی باوی خولیر روتی لو مالی لیا یعن لم بازار بو بازار لو سوپر مارکت بو سوپر مارکت اوی دکرم اوی دکرم کوتو باشد کری نچی لای خو ماشد هر زند را اول جاتی زکر و تسبیحاتیش کامیرگی بده سو سرک سرک سرک هر سندگی ای اتو با اوات شوی ام در روشه با اوات شوی ام بیز روشه با اوات شوی بويا انسان تاهيلاك بلا حاجة خير زياتر إيمان بيهقي لشعب الإيمان دا بسنده شي حسن هنايتي كابن عباس فرميتي آخ لدنيا دا اوه خفتن بو إخوار بي اوه كمن بغنجي نمتواني ببيرسن بو حاج شوكا خواهي قولة السرطاوة دا فرمي يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يا كمزار ببي خير زورا دا فرمي آخ أصفهم كمن هتا فير بوم استناتوانا ببيرسمو بغنجي نتو بو امام حسن كري امام علي خوال خوي باوش رازي بي 25000 لمدينة وهاتوا حجي كردوا بو مكة بلان ببي 25000 لمدينة وبو مكة ببي والله تاك خاوري تاكفين أسفو ولاخو تاكفين شدوا امش كده چين بين مكة ومدينة نزيكا 500 كيلومترا لنا فاسكاش داخل كاكا ورزة بي بيتاقد بي او ببي روي وبو اوي خيري زور بي نكال داتوا توي حاجي دبي اماده بي بو ماندوبونه هذا السفر جهد وثقل ماندوبونه تيكوشانا السفر قطعه من العذاب باسيك العذاب سفرنا خوشا بلام او بيز روجي كلوي ماندوبه هموي خير وبركته اي حاجي مبرور كاميا حاجي تشاكو باكو ورجيرا وكاميا فسياري انكر اي رسول اخوه شاكا كاران كامانا كحاجه كان ورجيرا فرموي طيب الكلام وافشاء السلام فرمي أنا قسان خوشا رو خوشن سلام راودك نوا ابن رجب رحمة إخوالي بفرموي أو حجيك هم شاك كانت ياكوا بيتوا لعلمتي داني خلق لسخاوت لخزمة كردن لما عندوبون إمجاري وقال لسر مسعدك إلي عند ببهرا أو دلكاك دابز آخر ومسعدي حولك ذكري هشناك أو دلتو دابز أو دلتو دابز لما مسعدي كلنا بهرا أو توبو خير فيها مشر مسعدات شيا أو تي لكي قلب عالقية لسر مسعد زاري وهرا عمو يعني جاري وهي فاسكا همي رادك عن ليك ربو زانتاكاني وازن زانتاكي أخري يعني آداب سفر آداب حاج تعاون يعني اللجاتي أو كاري ويرمتي فردن خلقانك آوابو وهروا حسن بصري رحمة إخوائي اللي بفرسياري عن ليك السبارات بحاج مبرور كامية قربان فرمي حاج مبرور أن يعود راغبا في الآخرة وزاهدا في الدنيا او يا كاتي حاجي قرايوا حاجي لاخيرات به حاجي لقيامت به خوي بو امدب كا ايشي بوفكا زاهدا في الدنيا دنيا بكم بقري زوج ونه ده بدنيا اي شي علي بو حاجي كهاتوا سمعي حاجي كاني كذبا او حاجي دكان دار شان غرانزانا ما شان توريا ما شان شراويا ما لجيرانت كي شان ناخوشا او حاجي ريكي غرتوا شان دي شت ايوا دبي او حاجي مبرور نيا او حاجي كي برشا كنيا اي سرنجام سرنجام و درنجامي برهمي حجي شاكوپاك اگر كسي حجي كي مبروري كر حجي كي شاكوپاك كر سرنجام كي چيا يكم پاك بونويا لغناها كان لدائق بوني چي تازيا هل دانوي فرية چي تازا لا فرية چي سفي اي تو حزناكي پاك بيوا حزناكي غناها كان اللي هل وره بيقومان اي چمز ده چي قوليا كفيغم صلى الله عليه وسلم فرمويتي من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه متفق عليه هل كسي حاجي كردو خرافي نكر وحيش خرافي نكر دم دمي نكر او وكو كاتك دا قريته وكو تعزم منالك لدائق دبي قناهي نيو فرقاني سبيا وكو تعزم لدائق بوبي اي لو مزجيني قوري باشانيش حاجي مبرور فاداشتكي بهشتا خواهي قوري بنسيب مانكا وانشي تلوين فاداشتكي بهشتا اي تو حسنا كيف تي بوبهاش اي ما هو له همت ما بوش شي بوبهاش نيه بورزابون اخوانيه ده حج مبرور بفاري حلال او بخدمته وبشي پاداشتگی بهشت شکر پیغمبر جان به قربانی بم فرمویتی الحج المبرور ليس له الجزاء الا الجنه حج مبرور حج پرچاکا حج چاکو پاک پاداشتگی نيه تنها بهشت نبي تنها تنها پاداشت حج بهشت اي لو خير وبركتها اي لو مجديا كحاجاني امصال قسمتي عن واب وصفاز بخوا حج الاكبر بو بويا براسی پیش تهمومان گورهی او رکن بزنین که رکن پنجم اسلام هر کسی برای پیانه به کافر ده به وریابن خوی بو آماده کن هولی بو بدین اگر نه با عمره کردن من هبید چون که براسی زیارتی مالی خواه گورترین شوین پیروسترین شوین لکاته چی پیروزه همو او همو خیر و برکتا قدری زیر لای زرن گره لکو دعیده لخواه گوره ده پارینوا دلین یا ربی خواه حجی حاجان من قبول که خواه دعای حاجکان من قبول که بخافی نواجوان کاند یا ربی خواه بنصیب اوانشی کهی که حزیان لیتی و نایوان در نشوا خواه اوانه مراقیانه خواه بنصیبیان که خواه اوانه چون حاجکان لیه قبول که یا رب العالمین یا ربی خواه بخافی نواجوان کانی خود کمالا چی زور دعای دعای خیلی هم که دونه خوش یعنی هیا خواه شفا هم بو بنیری یا شافی یا ربی خواه شفا بو نخوشکا بنیری یا رب العالمین یا ربی خواه اوی گرفتی چی هی بی بدم گرفتا کیوا خواه او مالانی مشکلی هم تیده هیا خواه شیطان نو مالکانی هم در کی یا ربی خواه اوی خیری دی بو ام کردستان توشی خیری کی خواه اوی خیری دی بو ام گلو ملت توشی خیری کی خواه اوی پیلان جهنمی هی بو ام ملت و بو ام کردستان خواه پیلانکا قلب کیا بسری خواه خواه اوی شر دوی بو ام کردستان و بو ام ملت خواه توش شری ام که یا رب العالمین یا ربی خواه دایکان و خوشکان من لسر ایمان و اسلام دامزراو که گنجکان من لسر ایمان و اسلام دامزراو که پیرکان من عاقبت خیر که یا رب العالمین ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه.